Cornellà, 104.6 FM. I a internet, radiocornellà.cat. Boas tardes, queridos ointes, benvidos un día máis a este noso programa Sempre en Galicia. No 104.6 da FM comezamos un programiña máis de 2 horas en galego para que todos vostedes poidan disfrutar connosco coas músicas que eliximos, que escollemos, coas entrevistas que tamén teremos, coas conexións en Galicia, con Galicia, cos nosos correspondentes, con moitas novidades que temos preparados. Hoxe, concretamente, vai a ser un programa pois moi envolvente, que terá moito que ver coa música, que terá moito que ver con científicos e persoas interesantísimas. Como sempre, damos ya benvida a todos os nosos ointes e seguidores, que saben que aquí no Facebook poden nos ver, concretamente facebook.com, e aí no Sempre en Galicia poden facernos as suxerencias que consideren axeitadas e oportunas, e tamén faremos o posible para que si teñen algunha suxerencia, pois recollémola e facémoslle la partícipe aos nosos entrevistados ou a que las persoas que teñamos convidadas no noso programa. Agradecémoslle a presencia do noso técnico Kiko Berincón, que sin él non podería seguir esto adiante. Temos que disculpar a presencia de Armando Fernández, que hoxe ten obrigas persoais que cumplir, pero esto seguirá adiante. Vamos a poñer un bocadiño de música especial que recollemos precisamente no Facebook, posto que a persoa que vamos a entrevistar agora, que nos vai a presentar o noso correspondente na Baixa Limia, José Lamela, pois vamos a ver, vainos ser interesante, vamos alá. Música de Álvaro de Castro. Señor azul, que ciega la razón, deja sentir tu olímpico desdén. Es su gestión, tu alarde de saber, tu realidad es pura confusión. Tú no puedes apreciar con propiedad el color de la cuestión. Señor azul, de vicio crítico, sin dar la talla de profesional. Bueno, como xa dicíamos ao comezo, temos ao outro lado do fío telefónico o noso correspondente, Xosé Lamela. Damos ya benvida. Boas tardes, Xosé. Hola, boas tardes, Xulio, toda a audiencia. De fondo escoitábamos unha peza de música ao piano con un cantautor ou con un doutor. A verdade é que tensnos sempre sorpresas preparadas. Realmente é unha persona pues, integral, ¿no? O sea, que comprende todo, toca todas as teclas. Non estamos falando solamente do piano, ¿no? Falamos de todas as facetas da súa vida, ¿no? É unha persona pues, xa de sensibilidade, de pasión e talento. Pues es un grandísimo doctor médico, ¿no? De la familia de Zalaroa. Un músico extraordinario, ¿no? Un virtuoso de piano, algo extraordinario, ¿no? Sí, sí. Y él declárese también, pues, otro como la pasión más importante, ser la su familia, ¿no? Evidentemente. Claro. También en alguna parte aparece por ahí la palabra higiócrata, ¿también? Entonces estamos hablando de un personaje que además ven precedido de una genética extraordinaria, ¿no? Por parte de un abuelo, que fue un oso o que nos dio pasión a todos los de aquí de este contorno, ¿no? Para nuestra tierra, ¿no? Los escritos que hacían la región trabajos de investigación, estamos a hablar de un doctor extraordinario en medicina, conocido en Valladolid, que ahora estaba a frente de la Universidad de Valladolid de Medicina, me parece, una persona que era Luis de Castro. Ah, sí, sí, compañero de Xocas, sí, un grande. Sí, yo creo que fue Xocas, sobre todo con mi convecillo de tribu sí, también, sí, sí. A Benito Fernández Alonso, formaban a triada ese, claro, digamos, claro. Las personas que nos resucitaron a mundo, que estábamos ahí enterrados, chicos de historia, ¿no? Claro, claro, claro. Bueno, pues vamos ya dar a benvida e saudala moi cordialmente, agradecerlle que este connosco. Moi boas tardes, doutor Álvaro de Castro, tardes, ¿no? Tanto Xulio como Xosé, moitísimas gracias, e aparte que, madre mía, é abrumadora a presentación que me figuestes, non sei se son tan merecedor dela, pero de verdad que moitísimas gracias. Hablaba de fondo unha canción que seguramente é bonito rescatala, non, que ten 45 anos, son o señor azul, non? Sí. Cánovas Rodrigo Adolfo e Guzmán, non? É unha canción que ten moita historia, de verdade que a min me gustou interpretala, pero non son cantautores. Bueno, nos roubamos así desas... No, moi ben, está moi ben, e agradezo volo de verdade que, bueno, o que dixestes na presentación, pois agradezo vos punto por punto, non o que dixestes. Bueno, é unha vida a miña, pois, curiosa, non? Desde logo, cómoda medicina, non? Son médico na fabulosa vida de Celanova, que desde logo recomendo a todos os que están escoitando nestes momentos a radio, pois facer unha visita, non? A esta vila tan, bueno, é monumental, non olvidemos, a vila de Celanova, e logo a zona da Baixa Limia, que Xosé Lamela, pois ten moito que aportar, sin duda. Aí donde o mundo se chama Celanova, non? Como decía Celso Emilio Ferreiro, sí. Moi ben, terra de Curros, de Curros Enríquez, terra de Castor Elices, San Rosendo. Tamén unha vila con un acervo cultural maravilloso. Bueno, é dicir, ese semente que temos dos antigos, quere decirse que tamén estáse representada con Bosco, que falamos con Bosco tamén. Eu tamén teño ancestros de en Covelas, que miña avoa era precisamente de aí. Gracias, sin nada, ben pretiño, desde logo que a vila. Sí. Si tirar dos ancestros, eu creo que a óptica de mirar o tanto o presente como o futuro é necesaria tamén vela desde os nosos ancestros, desde os nosos pasados, non? Está claro que non nos podemos desligar da nosa historia, é mesmo sano, recuperala e traela a colación nos días actuais. Claro. Recoller o bon que sementaron eles para que nos intentar mellorar no que poidamos, non? Sí, aprender incluso dos erros, porque o ser humano tamén comete erros, aprender dos erros e optimizar os erros, aprender dos errores, eu considero que é algo bastante bastante importante. Bueno, divorciarnos de ese pasado. Sí. A Feira Vella, das festas da Feira Vella, pois ali aí vivíamos con admiración a unha persona posante, non? Tal que era Luis de Castro, non? Indicado todo por Luis de Castro, non? O aquilo que nos víamos con avidez tremenda na región, non? Que ademais, isto é un traballo de recopilación dos traballos publicados por él, e que se iría a publicar el libro, obviamente, non? Estou nela, a verdade é que estou nela, pero o problema meu é que quizá habrán moitos proxectos, non? Todos ilusionantes, algúns que van saindo adiante, ou van saindo pois ao seu tempo cara adiante, pero desde logo, se retomar a figura do meu abuelo, a mí supón me esforzo, por suposto, a parte do traballo, que un ten familia, que ten outras aficións, pero recobrar a figura do meu abuelo motívame, non? Nese aspecto, porque, bueno, considero que unha persona descoñecida a cabalo entre o que sería a xeración nos, non? E a quizás a xeración do 36, dos Laín Entralgo e compañía, non deixa de sorprenderme, porque a veces recopilar en caixas ou en archivos, viaxar a Valladolid ou viaxar a Segovia incluso, supón esforzo e a veces pescas cousas moi bonitas, non? Dun abuelo, non deixa de ser un abuelo. Eu non o cheguei a coñecer, porque recordemos que ele faleceu no 77, en octubre de 77, eu son do ano da Constitución, do 78, eu son de febrero de 78, de tal xeito que non o cheguei a coñecer, as cousas como son. Todo o que coñezo del, pois, recopilando ou, bueno, tirando de xente que quizá o sí que o chegou a tratar un pouquiño máis. Pois eu recordo, efectivamente, haber lido dele, porque eu sí que teño maior edad como para entender como que decía, ¿no? E aparte é historiador, Concho, así que eso vai ten a sangre tamén. O poso, digamos, o gancho, o reclamo que recibimos vos, foi a través das lecturas de Luis de Castro, porque... Eu recordo na región ler, por exemplo, e apasionarme por o tema da Santa Eufemia. Para mí era unha santa asiática, ¿no? E así o predicaban os curas por aí. E cando me sacaba a conclusión de que vivió aí en Cibrao, foi despeñada, bueno, contaba todos os detalles, ademais buscando aproximación histórica, cifras dos clásicos romanos e tal, donde nos traía pues todos os datos, e iso pues empezábamos a tomar importancia de onde éramos, non? A xeografía, non? Que a ciencia, non? Que estudia, bueno, un pouco que a historia, se cabe, dos santos, é complicada, non? As cousas como son, quizá a historia máis humana, menos mitoloxizada ou menos lendizada, si se pode decir así, pois é máis doada, non, de facer a historia máis humana, non? Os santos, pois recopilar a historia dos santos non deixa de ser a veces moi complicado, e a xeografía é unha rama, vos tú sabes mellor que a min, é unha rama da historia que ten as súas complicacións, non? A meu abuelo tamén lle gustaba moito San Cosme e San Damián, non? No sentido de que eran patronos da medicina, non? Bueno, pois sí, pero bueno, a historia abrangue moito. Claro, ele era a etnografía, toda a historia. A etnografía, efectivamente. Sí. Mire, ele foi pensionado, ademais, por o Seminario de Arte de Arqueología en Holanda, no ano 58, unha figura, xa digo, que é digna de coñecer. Naceu no ano 1912, en Trimo. É certo que no seno dunha familia, pois, certamente, podíamos decir, acomodada, pero, bueno, de eso non deixa de ter culpa un ou non. É o que é, e eso é historia, non? Despois, pois, eso, estudiou medicina na Universidade de Valladolid e incluso completou a o que se chamaba antes Filosofía e Letras, non, na Universidade de Valladolid, Santiago. Foi pensionado tamén para estudios de arqueoloxía en Holanda, bueno, é unha figura, xa digo, descoñecida, eu creo, na Baixa Limia, se ben é certo que é fillo predilecto de Entrimo, un pueblo moi precioso que hai na Baixa Limia, que tamén recomendo visitar os nosos ointes. Claro. Máis pequeno que Celanova, é certo, pero con unha riqueza paisaxística brutal, moi boa. Claro. Xa digo, unha persoa moi descoñecida que eu creo que bueno, se si é da mao do nieto, pois será da mao do nieto que o teña que empezar a poñer en valor, ¿no? En eso estou. Sí, sí. Sí. Entonces ese traballo pois de recopilar todos os traballos, sí, tal como vas colocando no Facebook, ben, pero a dificultade de lelo é evidente, non? É evidente, si, sí. Non, non é fácil, non deixan de ser fotografías de periódico. De todas formas, o periódico quero dicir, unha maneira de investigar doada, non? Claro, quero dicir, sí. Os arquivos hoxendía dos xornais son certamente, pois, bueno, máis fáciles de atopar, non? O complicado é a literatura gris, non? Que se chama esa literatura que é complicada no sentido de que están en archivos pois escondidos ou non tan fáciles de atopar, pois como poden ser, pois non sei, archivos da Complutense de Madrid, ou archivos da Universidade de Valladolid, que ainda todavía, pese a que están digitalizados moi a meirande parte deles, pois son teñen pezas ou separatas de universidade que son complicadas, non, de atopar e de non deixan de sorprender, porque decir, insisto, non son cousas a veces buscadas, sino que son serendipias encontradas, poderíamos decir. Claro. Eso forma parte da historia, digamos, fundamentada, documentada, sí. Resposta a das tradicións, non? Que eu creo que eso vale moito, conciliar esas dúas aspectos, non? Sí, a parte, digamos, técnicamente certa, rigurosa, non? E a parte, digamos, transmitida de la herida durante séculos, sí. Non? Xa de lendas e de cousas bonitas, non? E fundir todo ese darlle visos de realidad a cousas que parecían contos de abuelas, non? Pois sí, eso, no? Eu que lle dá un encanto especial. É unha tradición oral, non? A tradición oral ten o seu valor, por suposto que sí, é como os tratos que se fan de maneira tácita, non verbal, pois tamén, por suposto que teñen o seu valor, eso está claro. E é bonito, porque, decir, a veces son pois, entrevistas ou enquisas que se fai a xente pois, que chegou a ser coetánea destas persoas, non? Estamos a falar, pois eso, dos anos 50, dos anos 60, e xente que ahora tería, pois, en torno aos 90 anos, o cual non é pouca idade. E atopalos con cabeza ou atopalos con certas lembranzas que por suposto hai que cribar desas épocas, pois non é doado, desde logo que non é doado, xa quedan menos. Pois fai algún, non sei se un mes ou un pouco máis, que sacaba sobre a Virxe de Xoreso un artigo que ele publicou, non? Remembrar moitas cousas, todas as irmás da Virxe, quando se escapaban tamén as Virxes hasta Peneda, non? Efectivamente, a historia das, bueno, as sete Virxes e todo eso, bueno, eso realmente, non, quero decir, sabes tú moitísimo máis que a min, non, no campo no ido da... Eu non son historiador, eu son un seguidor do teu abuelo, cuidado. Modesto, ademais modesto, xo sé. Bueno, investigador como mínimo sí que o é. Digo, eso confirmo, sí. Confirmo eu, Álvaro. Sí. Por certo, dicíame a micro pechado, xo sé que a súa faceta del labor non se dedica solamente a ser un grande médico profesional, sino tamén que coa música tamén outro aspecto dedicado á sociedade que tamén emprega na política, non? Sí, eu, vamos a ver, non me podo considerar político, non? Eso que teño 41 anos, estou posiblemente en edade de merecer, pero sí que me apasiona a política, non? É certo que estuve de concelleiro, foi unha completa honra estar de concelleiro no Porto de Entrimo, pero compaxinar esas cousas é complicado. A música é quizá a miña gran pasión. Paixón, sí. Sempre poño en orden o que a familia, despois quizás a música e despois a medicina, nun tercer lugar, non? A medicina é o que me dá de comer, son médico de familia, é unha especialidade ben bonita, pero a música, desde logo, sí que é a miña grande paixón, non? A música, ademais, deume de comer. Eu quedei orfo de pai con 8 anos e orfo de nai con 21. Carai. E o certo é que, mentre estudiaba na Universidade de Navarra, que non era barata, pero seguramente eran nos anos 90 a mellor universidade que había en medicina, xunto coa Autónoma de Barcelona, que aí tendes moi pretiño. Sí. Probablemente a Autónoma de Madrid eran as tres universidades máis potentes en medicina neses anos. Supúxome esforzo, non? Pero por suposto non abandonar a música. A música, pois, bueno, permitiume gañar unhos ingresos extra facendo pois bodas, bautizos e comuniones, como digo eu, a BBC. Sí, a BBC, sí. Sí que a miña grande paixón. E logo pois teño tempo afortunadamente pois para andar pois bueno, remexendo en archivos, fozando, como se dice unha palabra moi galega, a desfozar nos archivos e tratar de facer un collage coa vida do meu abuelo, non? Un grande documentalista neste aspecto, temos un amigo que se chama Manolo Carrete que se encarga precisamente da documentación da migración ou polo menos do apartado da migración aí na Diputación, e ten enseñoume a vez que o visiten, enseñoume precisamente varios archivos moi relacionados precisamente coa documentación dos galegos no exterior, que galegos no exterior de Galicia, non precisamente nin de Cuba ou das Américas ou de sino sí, de no, podríamos pensar en Madrid ou en Cataluña. Exactamente. Entonces, pues sería unha boa visita a chegarse precisamente aí onde Manolo, e seguro que él facilitaría lle moitísima documentación que ten acceso precisamente a ela. Pois moi, a verdade que moi moi agradecido pola, non coñezo, a Manolo en concreto non o coñezo, pero bueno, é de agradecer. É curioso tamén ahora que dicides, porque mira, eu sei, estuve informándome un pouquiño de que, bueno, o programa so desde o ano máis ou menos 86, non? É que foi formado de xeito de inquietude de moitos galegos, non? Que estaban afincados en Cataluña, non? Sí, aquí. Pois meu abuelo é fundador da Casa de Galicia en Valladolid, sí, no ano 54. Sí, señor. E foi primeiro presidente da Casa de Galicia en Valladolid. Ahora, gústame moito seguilos, porque desde parece que se activou esta institución, a Casa de Galicia en Valladolid, activouse no Facebook, que parece que empeza a ter bastante enrodadura. De fai un tempo, sí, xa o coñecemos. Está de presidente, eu creo que Antonio Barbosa, se continúa. Sí. A verdade que sí, a inquietude de moitos galegos permitiu facer casas, e permitiu, sí, casas de Galicia, ou permitiu facer institucións que levaban a cultura galega a moitos puntos, efectivamente, non só do continental, senón do Estado, ¿no? De España, como foi, pues, por exemplo, pues, eso, temos en Cataluña, ou temos Casa de Galicia en Bilbao, Casa de Galicia en Madrid, que é moi coñecida, ¿no? Estaba Sobrado Palomares. Sí. Sí, señor. Sí, señor. Pero esas cousas son positivísimas. A iniciativa vosa, ademais, un título como tendes no programa de radio, sempre en Galicia, é maravilloso. Sí, que ademais, a parte de facer referencia a Castelao, non? Sí, pues, totalmente. Tengo unha emisora que é primiseria de todo isto, é a Radio Carve, non? Sí. Montevideo, por aí. Sí, caray, pois, pues, decir, non, vamos, eu sei porque me puxen un pouco día de vos, pero vamos, o que a iniciativa é... Non sei se pioneira, pero desde logo é encomiable e maravillosa. Leva esta continuidade sin parón desde entonces, ¿no? Sí, son 30 e pico anos que leva a emisora aí, pois, sin parar. Pois maravilloso. Gracias por a... Pois aí non é nada, madre mía, parece mentira. Aí se dijo que é un dos fundadores, non? Sí, algo tiven que ver nese momento, sí. Pero, bueno, o caso é que continuamos, como decimos en a micropechado moitas veces, pois eso, un grauciño de area aportado, que aportamos, bueno, nas poucas intervencións que facemos, para non ser unha grande satisfacción comprobar que... E unha grande satisfacción, Xulio, porque ademais cerra tamén un símbolo, un emblema aí, que eso de que estamos en Cataluña, podemos ter unha voz Galicia. Eu creo que se pensar de ter unha voz catalana, hai que non é de Galicia. Por suposto, ¿no? Que sí, eu creo ademais que eso non é nada incompatible. De feito, vos está desafianzado, o sea, eso é maravilloso, poder levar intentámoslo, cultura. Precisamente, o facer un programa moi semellante en Galicia, intentámoslo precisamente na Coruña, con algúns compañeros que voltaron precisamente a Galicia, pero foi bastante difícil. Bueno, si é difícil falar en galego, según di o señor Núñez Feijóo, pois ainda é máis difícil falar en catalán, logo. E eso que dos peares, sei, que teño entendido, pero sí. Eu que sei, eu creo que falar, a riqueza, unha das riquezas maravillosas que ten Galicia, excelentes, o idioma, eso está clarísimo, sí, ¿no? Sí, sí. Falar con quen te fala, no teu idioma, eu creo, na tua lengua, é humano e é necesario, e unha, ademais é algo que vai na orde do respeto, eu creo que sí. Ojalá soubera falar lingua catalana, o certo que a vida non me dá para tanto, pero tamén é unha riqueza maravillosa que tendes aí. O tema da lengua, o mesmo Euskadi, País Vasco, eu creo que estas cousas son enriquecedoras. Cultura, exactamente, cultura para todos. Efectivamente, a fin de contas, en resumen, é cultura. Pues no, sí, ahí en Galicia prevalece, sobre todo a cultura baltar, ¿no? Que sobre todo la... Sí, a cultura baltar sé que hay moster prorrogada, por lo menos parece hasta el año 2023, ¿no? Por vicios de la democracia, pero bueno. Sí, aparecerá por ahí algún socio raro, ¿no? Que apareceu, apoye, ¿no? De feito, se apareceu. Así que apareceu unas derradeiras horas do día de onte. E hoxe consolidouse un pacto que, bueno, incluso tuvo repercusión na... Pues mira que se insultaron, ¿qué? O sea, durante... Na prensa nacional, largo rato. E isto traerá cola. Eu creo que a alternancia política é necesaria. E levar 30 anos do mesmo, pois non é bo e non é positivo para esta provincia, non a provincia quizá das máis embellecidas do territorio nacional. Bueno, pois... Magua que se manteña nese nivel precisamente político, pues, falando outra vez, nese nivel político que non mellora, porque si non hai alternancia, esa mellora vese bastante dificultada, non? Sí, esa a mellora da provincia eu creo que está moi cuestionada e moi en tela de xuicio durante os próximos anos. Xa levamos así 30 anos, eu teño 41, recordo falar dos Baltar con 11 anos. Era como, non sei, como vamos, mierda, digo, teño 41 anos. Consolidado. 11 anos xa chegaron. Consolidación, algo máis que... A democracia heredada por familias, non? Tal se ve, non? Isto é como as dinastías egipcias. Podemos falar das dinastías da Nefertiti, a dinastía da Zaoito, pois isto terminará tendo certa... Bueno, es que isto é digno de estudiar o que pasa nesta provincia. Sí, eso, pero bueno. Como algunhas cátedras en certas universidades tamén, non? Tamén, sí, isto tamén é coñecido. Isto tamén é coñecido. Sí, eso non se nos fai estrano, pois que temos estudiado nas universidades, os apellidos suelen ser... Sí. Repetir, sí. Bueno, ya falando da súa producción, porque acaba de mencionarnos, xo sei que tamén está traballando en algunha cousa de escrita, ou escrita, cuáles son os proxectos que ten en mente? Sí, primeiramente, desde logo, retomar o que é a figura do meu avó. Hai pouco se presentaba hai uns días no Liceo de Ourense unha nova edición do libro de Benito Fernández Alonso, que foi fillo predilecto de primo, un dos tres fillos predilectos que me constan a min, que hai. Se falamos del, sí. Benito Fernández Alonso, que foi o libro feito por Carmen Barbosa Lorenzo, que é unha profesora de historia, moi nova, é unha muller nova, as cousas como son, figo desta tesis volveu reeditar o libro de Benito Fernández Alonso. É dicir, eu, como primeiro proxecto, sí que me planteo o que recuperar un pouco o retomar o nome ou ensalzar ou pôr en valor a aposta do meu avó. E logo ando tamén noutro proxecto que fala sobre a higiocracia e a etiocracia, pero eso vai tardar moito en tal. Levo escrito... Ademais, a higiocracia... Sí. Estuvo buscando unha definición, relacionase ca medicina, non? Sí, a higiocracia... A historia da higiocracia é curiosísima. Sí. Vou dar unhas pinceladas, vamos, se a xente mete higiocracia en Google, seguramente vanse, vamos, non é isto por petulancia nin por soberbia, si meten, si buscan higiocracia, H-I-G-I-O-C-R-A-C-I-A en Google, seguramente vanlle salir o vínculo a min, é decir, a Álvaro de Castro. Porque aí está, a cuñada aí por Álvaro de Castro. Sí, eu son, non, a cuñada por min, non. En tal caso, rescatada. Foi a cuñada por un médico nos tempos da República, nos tempos da República Española do 35, non? No ano 35, cando a República quizá xa empezaba a facer un pouquiño de augas, pero foi un médico que... Bueno, non vou dar máis pistas que esta para que non me pisen o que é a investigación, pero decir, foi un dos médicos que chegou a embalsamar 40 anos despois a Francisco Franco. É unha historia francamente apasionante, a historia de higiocracia. Todo comeza cun escrito deste médico que eu tuve a sorte de ter no que a biblioteca do meu abuelo, que titulaba, tenía por título seguinte, a la higiocracia, bases biológicas fundamentales para un derecho y una política del porvenir. Ahí es nada, ¿eh? Oh, ahí es nada. Y ya digo, realmente para esta persona, para este médico del año 35, que ya digo, 40 años después, fue una de las personas que llegó a... Bueno, incluso el hijo llegó a estar presente en el proceso de embalsamamiento de Franco. Sí. Pues realmente el político sería un cultivador de la ciencia, ¿no? Política. Hablaría de ciencia política ya en el año 35, con una finalidad estricta de poner pues la energía de lo que es la cracia, el poder, al servicio del bienestar del pueblo. De esto no nos habla Pablo Iglesias, ni nos hablan otras personas. Son palabras que yo creo que hay que retomar. Hablamos mucho de democracia, pero si la democracia está enferma, lo que hay que hacer es higiocracia, como la higiene. Es decir, tratar de que, sí, preventivamente, de que esa democracia no caiga en vicios, ¿no? Sí, sí. Ese es acontecimientos teñen moitísimo que ver co que precisamente os médicos, os doutores, aconsellan. Acordame ahora mesmo dun chiste de unha muller que foi a médica e dillo ao marido: cariño, veño do médico, aconselloume que 15 días de vacacións en Canarias e 15 días en o Caribe. E onde me levas? E outro dixo: levo-te outro levo-te outro médico, ¿no? Está moi ben, nosos médicos moitas veces, bueno, pois recomendamos a veces cousas que son complicadas, ¿no? Non dicirlle a alguén que baixe a 7 gramos de sal o día a unha persona de 85 anos, pois realmente eso non é, sí. Eu creo que eso non é a nosa labor, non? Sí, pero, unha persoa ten... pero aplicando aos políticos é unha cosa moi semellante, digo eu. Seguramente semellante, coa ventaxa claro, de que cada 4 anos é certo que se pode probar. Aí está, claro, sí, sí. Hai quen di que as probas son con champán, non? Que se fagan con champán e con Coca-Cola. A política é máis seria. É certo, pero o que a higiene democrática que tanto apelan moitos, sí, eu creo que hai que aplicala, hai que pasar de a teoría a práctica, ¿no? Claro que sí, claro que sí. E este é un problema que temos hoxe en día con moitos políticos que nos representan, porque a fin de contas, inda que votaran 100 persoas no territorio estatal, no, sí, en España, habería goberno. Esa é a realidade, ¿no? da nosa democracia. O que pasa é que o problema da democracia é que colla vicios e enfermedades. Enquistouse, porque en realidad nos anos 70, unos 70 e tanto, cando acabou ese goberno, sí, o partido único que había, porque aí sí que non había ninguna cousa que elegir, foron quens de poñerse de acordo para decir, bueno, tanto dun xeito como do outro, vamos a poñer en marcha unha constitución, entre comillas, pero poñer en marcha, e non houve ninguna fora de tiesto, non me xaron de fora do texto todos, non? E hoxe en día cada un dos políticos que hai non son capaces de mexer dentro. Ou o que peor, mexar en piscina ajena, é dicir, como dirían en moitas películas, mexar noutros sitios que non se pode, porque dicir, estamos falando dunha institución que representa a población española. A población das diferentes sensibilidades, é dicir, de moitas sensibilidades, andar viciando coa democracia é un problema. Chegar e facer carreira da política, eu desde logo non o comparto, non o podo compartir. Eu creo na alternancia, creo na limitación de tempos, claro, de cargos. Isto queda grabado, quero dicir. Esta, sí, é a realidade. Sí, sí, sí. E isto teñese que atrever moitas... Esa é a grande democracia. Nos acaba de dar Gorense, non? Un reparto de cromos, non? É un triste reparto de cromos, cunha hemeroteca que hai de fondo, cunha persona como, quero dicir, como Jácome, criticando a Baltar criticando a Jácome, o certo que despois van comer da mesma pía. Pues, sí, perdonade, co de pío, porque parece que estou chamando... Non quero chamar por cuando... Sí. Bueno, pois a verdade é que é unha conversa moi agradable, moi interesante, non, Xosé? O todo o que estamos facendo hoxe no primeiro cuarto a primeira parte do noso programa. Moitísimas gracias, de verdade, tanto Xulio como Xosé, de verdade. O que temos que comprometernos noutra ocasión para poder falar un poquinho máis avanzado, non? Adotados resultados, unha serie de premios que recibiu xa, que non no fago mención a ningún, porque deixamos aberto por outro sempre otro que momento, que irades, ¿no? Quero decir, faltaría máis un luxo que me permitades por él, porque eu creo que pode haber unha continuidade da genética do seu abuelo, pero isto de unha forma, digamos, consolidada, non? Aí a través de, traballos. Suena un pouco a saga, suena mal seguramente para os ointes, bueno, pero agradezo pero... No personal, de verdad que moitísimas gracias por permitirme ter un altavoz, ¿no? Para nos o referente de Luis de Castro é importante. Gracias. Bueno, tócame a familia, así que vos vou dicir. Claro. Bueno, pois que che vou dicir que moitas grazas por esta conversa tan amena que tivemos e que ilustradora tamén, que muy ben. Por certo, noutra ocasión voltaremos, José. Cando que irades, faltaría máis. Sí. Eu creo que eu tiño unha debilidade por este seguimento que estou facendo por Facebook, ou que nos conocemos. Constame, que nos José. José, moitas gracias. Veña, pois quedamos así, emprazámonos para outra ocasión, poñémonos en contacto, ¿verdad? Moi ben. Graciñas. Unha apertas esta cornella. Moitas gracias, veña. Hasta luego, boa tarde. Esa vila de Celanova tamén nos merece. Tamén nos merece. Sí. Un bico se apertas, José. Hasta a próxima. A próxima será o día 29, último desta temporada. A próxima será, pero no saltase a da Camp Mercader, ¿no? Sí. Perfecto. Vale. Muy bien, pues venga, hasta 29 entonces. Venga, música para despedirte, continuamos. Venga. Aquí no hay que enseñar, niña, ni verdad.